بسم الله U ime Allaha, samilosnog, samilosnog. Tako mi zore i deset noći. Parni i neparni. I noći kada janjava. Da li umnome u tome zakljetve imade? Zar ne znaš šta gospodar tvoj s Adom učini? S Iremom, posjednicima stubova. Takvi kakvi nisu bili stvoreni na cijeloj zemlji. I Semudom, koji je dubio stijene u dolini. I faraonom, šatora vlasnikom. Koji su na zemlji tlačili. I nered na njoj množili. Pa je gospodar tvoj spustio na njih bič patnji. Jer gospodar tvoj zbilja u zasjedi je. Zbilja čovjek, kad ga gospodar njegov hoće da iskuša, pa mu počast ukaže i blagodati mu podari svakojake, rekne. Gospodar moj mene je počastvovao. A kad mu stavljujući ga na kušnju, uskrati opskrbu njegovu, tad rekni, gospodar me moj napustio je. Tako nije. Vi siroče tu čast ne ukazujete. Niti da se siromah nahrani, jedni drugi nagovarate. A nasljedstvo pohlepno jedete. I bogatstvo ljubavlju golemom ljubite. Tako ko ne valja. Kad se zemlja na komadiće raskomada, i kada dođe gospodar tvoj i meleki, sve red do reda, i kad se toga dana džehennem primakne, tada će čovjek opomenuti se, a rašta mu opominjanje. I reći, kamo sreće da sam se za život ovaj pripremio. A toga dana niko neće njegovim kažnjavanjem kažnjavati. Niti će iko njegovim okivanjem u okove okivati. O, ti dušo smirena, vrati se svome gospodaru zadovoljna, a i on zadovoljan s tobom. Pa uđi među robove moje, uđi u džennet moj.